wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jestem więcej niż pewien, że otrzymamy pieniądze z KPO, mówi premier. W Szkocji to już przesadna oszczędność. Była premier aresztowana w związku z nieprawidłowościami finansowymi. Koncert Ale to już było, jest i będzie zwieńczy 60. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jestem więcej niż pewien, że otrzymamy pieniądze z KPO, powiedział w Łuchowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Unia Europejska blokuje Polsce wypłatę środków ze względu na niespełnienie tzw. kamieni milowych. Szef rządu podkreślił, że ministerstwa zaczęły już realizować krajowy plan odbudowy. Bo my te pieniądze dostaniemy. Nie chcemy czekać, aż się te spory zakończą. Nie boimy się tego i realizujemy te projekty prefinansowane z Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli też instytucji, którą utworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie premiera z mieszkańcami Łochowa odbywa się w ramach akcji PiS Trasa Dotrzymanego Słowa. Ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Błachodatne, położone na granicy obwodów donieckiego i zaporowskiego. W rejonie Bachmutu ukraińskie oddziały nacierają wzdłuż północnej i południowej flanki. Rosjanie ponoszą znaczne straty, mówi rzecznik wschodniej grupy wojsk Sirhii Czerewaty. Nie prowadzimy tam dużej ofensywy, wykorzystując fakt, że Rosjanie są nieco osłabieni z powodu rotacji wojsk, zaatakowaliśmy ich. Według rzecznika wschodniej grupy wojsk podczas wyzwalania Błachodatnego wzięto do niewoli rosyjskich żołnierzy, a nie żołnierzy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej czy najemników. Do aresztu trafiła była premier Szkocji. Policja przesłuchuje ją w sprawie nieprawidłowości finansowych w Partii Narodowej. Lakoniczny komunikat policji opisuje polityczną bombę. 52-letnia kobieta została dziś aresztowana jako podejrzana w związku z trwającym dochodzeniem dotyczącym finansowania szkockiej partii narodowej. Ta kobieta z komunikatu to Nicola Sturgeon, do niedawna pierwsza minister Szkocji. We can now finish the job. Policja bada, czy szkocka partia narodowa nie złamała prawa, czy pieniądze przeznaczone na prowadzenie kampanii w sprawie szkockiej niepodległości nie zostały wydane na zupełnie inne cele. W lutym Nicola Sturgeon zaskoczyła wszystkich, odeszła ze stanowiska pierwszej minister. Mówiła, że to przede wszystkim z powodów osobistych. W kwietniu do aresztu trafił mąż Nicoli Sturgeon i długoletni dyrektor wykonawczy partii. Zatrzymano też skarbnika ugrupowania. Obaj zostali wypuszczeni bez zarzutów, ale sprawa jest otwarta, śledztwo trwa. Partia rządząca cały czas podkreśla, że będzie w 100% współpracować ze śledczymi, ale część jej polityków i działaczy ma zastrzeżenia co do sposobu, w jaki policjanci prowadzą śledztwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Czy to nie zaszkodzi idei niepodległości? Dzięki staraniom Fundacji Kromka Chleba z Tarnowa do szpitala w Chersoniu wyruszyła karetka transportowa. Ambulans zatrzyma się we Lwowie, gdzie zostanie zabrany dodatkowy ładunek i wyruszy w dalszą drogę na linię frontu, mówi szefowa fundacji Anna Czech. Zaczęłam w różnych miejscach stukać, pukać i prosić. W różnych samorządach. Udało się w końcu, koleżanka w Zakopanem miała samochód, który był nieużywany i samorząd województwa małopolskiego zgodził się na to, że będziemy tutaj jako fundacja. No, po prostu udało nam się to wszystko formalnie przeprowadzić. Karetkę odebrali ukraińscy wolontariusze. Jak zapewnili, samochód idealnie wpisze się w potrzeby służby przyfrontowej. Miejmy nadzieję, że nasza kolej wpisze się w potrzeby wakacyjne. Od dziś obowiązuje letni rozkład jazdy. Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że pociągi wrócą na niektóre wyremontowane linie. W Małopolsce do Zakopanego od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe, m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. W województwie pomorskim znów pojedziemy pociągiem na trasie Chojnice-Kościerzyna. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów. PKP przygotowała na lato dodatkowe składy i wagony na najpopularniejszych wakacyjnych trasach nad morze i w góry. Koncert Ale to już było, jest i będzie zwieńczy jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpi na nim m.in. Anna Wyszkoni. Jak mówiła artystka w programie pierwszym Polskiego Radia, Opolski Festiwal jest dla niej wyjątkowym miejscem, gdyż otrzymała na nim wiele nagród. Debiut z piosenką Jestem jaka jestem z zespołem Łzy. Później ten przełomowy moment i Oczy szeroko zamknięte. Potem mój debiut jako Ania Wyszkoni w roku 2009 i piosenka Czytam Pani Pani. No a później super jedynka za utwór Wiem, że jesteś tam. To jest wyjątkowe dla mnie miejsce. Czuję się tutaj jak w domu. Kiedy tu jestem, wracam do tych momentów, kiedy jako mała dziewczynka siedziałam przed telewizorem i mówiłam moim rodzicom, zobaczycie, ja tam kiedyś wystąpię.

Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Trzecia strona medalu. A to oznacza, że przed nami i oczywiście przed Państwem dwie godziny dużej dawki sportowych emocji, a jest o czym opowiadać, bo kończący się tydzień przyniósł nam mnóstwo pozytywnych wrażeń. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu. Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy oczywiście od królowej Paryża, czyli Igi Świątek, która po raz trzeci wygrała wielkoszlemowy French Open. Nie był łatwy i mam wrażenie, że trochę inaczej ten turniej wyglądał niż chociażby zeszłoroczny, więc ogromnie się cieszę, że udało mi się utrzymać koncentrację, dyscyplinę przed każdym meczem. Mówiła liderka światowego rankingu. Nie zabraknie też oczywiście rozmowy z osobą, której Iga zawdzięcza bardzo dużo. Z jej ojcem Tomaszem Świątkiem. Za nami też finał najważniejszych piłkarskich rozgrywek klubowych, Ligi Mistrzów rzecz jasna. W meczu kończącym sezon Manchester City pokonał 1-0 Inter Mediolan i po raz pierwszy w historii wygrał Champions League. Dla polskich fanów to był szczególny finał ze względu na Szymona Marciniaka. Nasz sędzia poprowadził spotkanie niemal bezbłędnie. Zauważa były arbiter międzynarodowy Rafał Rostkowski. Dużo zarządzania zawodnikami, czyli dużo uspokajania, powstrzymywania, przekonywania. I pozytywnie wpływał, bo w sumie nie było takich incydentów bulwersujących. Marciniakowi w finale pomagali na liniach Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Na wozie VAR zasiedli Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Ale to nie jedyne piłkarskie wydarzenia, którymi się zajmiemy. Dziś się poznamy trzecią drużynę, która w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie. W finale baraży Brukbet Termalika Nieciecza zagra z Puszczą Niepołomice. Awans już wcześniej wywalczyły ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy spędzi Wisła Kraków i między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem Łukaszem Surmą, byłym piłkarzem między innymi Ruchu i Wisły. Zajmiemy się też siatkówką, bo rozpoczęła się reprezentacyjna część sezonu. Biało-czerwoni są już po pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nagoi. Rozpoczęli dobrze od 3 wygranych, ale dziś niestety przegrali z Serbią 0-3. Dzisiejszy mecz pokazał, że przed reprezentacją wiele pracy i tak naprawdę, że ten zlepek tych chłopców, którzy polecieli do Nagoi, to nie jest ta kadra, to nie jest ta drużyna, którą będziemy zdobywać medale wielkich imprez. Ocenił były reprezentant Polski Mateusz Możdżonek. Miejmy nadzieję, że ten pesymizm to tylko taka z ostrożności i polską kadrę czeka jednak kolejny udany sezon. Też mi się tak wydaje. Pesymizmu nie można natomiast zarzucić środowisku karate. W Kraśniku zakończył się dziś ogólnopolski Puchar Dzieci i Młodzieży w karate tradycyjnym. Impreza potwierdziła, że zainteresowanie tym sportem wciąż jest duże. Jak się zapyta mojego chłopca, co ćwiczy, to mówi albo piłkę, albo karate. Ciekawe, zauważył prezes Małopolskiego Związku Karate Józef Rączka. Sprawdzimy też, co słychać w kolarstwie kobiet. Zajrzymy do polskiej stolicy rugby, jak się okazuje, czyli Sochaczewa, i prześledzimy przygotowania polskich skoczków narciarskich przed letnią rywalizacją na Igrzyskach Europejskich. A teraz sprawdzamy bieżące wydarzenia sportowe. Co tam się dzieje? I w pierwszej kolejności zaglądamy do Paryża na korty Rolanda Garrosa. Nowak Dziokowicz walczy tu o 23. wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Finałowym przeciwnikiem Serba jest Norwek Kasper Ruud i pierwszy set po tiebreaku dla Dziokowicza. W drugim Serb podaje i prowadzi 4-3 w gemach. Nasi siatkarze porażką i to bolesną zakończyli udział w pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów w Nagoi w Japonii, o czym już wspominaliśmy. 0-3 przegrali z Serbią. W ostatnim secie ulegli aż do 14. Wcześniej, przypomnę, pokonali Francuzów, Irańczyków i Bułgarów. Teraz piłka i też wspomniany finał barażu PKO Ekstraklasy. Doprecyzujmy, że odbędzie się o 18 w Niecieczy. Termalika Brukbet zagra z Puszczą Niepołomice i wcześniej awans zapewniły sobie ekipę ŁKS Łódź i Ruchu Chorzów. Z kolei Kevin De Bruyne, który jak pamiętamy zszedł z boiska podczas wczorajszego finału Ligi Mistrzów już w pierwszej połowie, nie zagra w czerwcowych meczach eliminacji Euro w reprezentacji Belgii. To domowe spotkania z Austrią i wyjazdowe z Estonią. Powodem jest oczywiście kontuzja. Duńczyk Jonas Vingegaard w wygrał Kryterium du Dauphiné, rozgrzewkową, ale wcale niełatwą imprezę przed Tour de France. W klasyfikacji generalnej wyprzedził Brytyjczyka Adama Yatesa i Australijczyka Bena O'Connora. Rafał Majka był 14 na dzisiejszym ostatnim etapie, a najszybszy był Włoch Giulio Ciccone. Zostajemy na dwóch kołach, ale dokładamy potężnej mocy silniki. Włoch Francesco Bagnaia wygrał na torze w Mugello koło Florencji wyścig o Grand Prix Włoch, szóstą rundę motocyklowych Mistrzostw Świata i przy okazji umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej klasy MotoGP. Dzisiaj wyprzedził Hiszpana Jorge Martina i Francuza Joana Zarco. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19. Numer telefonu to do nas to jak zwykle 22,7 trójek, Ela Różycka na posterunku. Zerkamy na to, co dzieje się w Paryżu. Tutaj Nowak Dżokowicz wygrał piątego gema, prowadzi 5-3 w drugim secie z Kasperem Rudem. Gramy i znów chwycimy rakietę tenisową w rękę. Zaczynamy od tenisa. Wracamy do wielkich wczorajszych tenisowych emocji. Iga Świątek w finale Roland Garros 6-2, 5-7 i 6-4 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową i po raz trzeci w karierze i drugi z rzędu triumfowała w Paryżu. O szczegółach Krzysztof Łoniewski. W przeciwieństwie do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, emocje w finale kobiecego Roland Garros były dla wielu kibiców tenisa w naszym kraju trudne do udźwignięcia. Iga Świątek łatwo do dwóch wygrała pierwszy set. W drugim prowadziła już 3-0 w gemach i gdy wydawało się, że zaraz będzie po wszystkim, rywalka wróciła do gry. Wygrała tę partię, a w decydującej stawiała bardzo zacięty opór. Dość powiedzieć, że prowadziła 4-3 w gemach i serwowała ale nie udźwignęła presji, a to cechuje wielkich mistrzów, takich jak ledwie 22-letnia tenisistka z Raszyna. Czuję, że jestem ogromnie dumna z siebie i z presji, jaką wykonałam przez te 3 tygodnie, ale na pewno finał był emocjonujący, więc no może trochę ulgi było, ale raczej po prostu szczęście i satysfakcja. Uwielbiam wracać na Rolanda Garrosa i to jest właściwie mój chyba ulubiony turniej. Co roku, jak tu wracam, to naprawdę czuję dużo pozytywnej energii. Stwierdziła Iga Świątek. Jej trener Tomasz Wiktorowski przypomina o pewnej oczywistości, o której nie powinniśmy zapominać, a chyba wielu z nas się to zdarza. To jest szalenie trudne i nieosiągalne dla wielu, 99,9% tenisistów czy tenisistek wygrać turniej wielkoszlemowy, ale wygrać go z roku na rok myślę, że jest jeszcze trudniejsze. Widać było na pewno, ile to nerwów, pracy, motywacji, ile to kosztowało Igę, natomiast cieszę się, że Iga dała radę sobie właśnie w trzecim secie i ze sobą, i z rywalką. Jeszcze raz, takie momenty charakteryzują wielkich mistrzów sportu, tenisa także. Jak duże obciążenie towarzyszyło wczoraj Świątek, podkreśla tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Niektórzy myśleli, że właśnie Karolina Muchowa będzie łatwiejszą rywalką od Aryny Sabalenki, natomiast Czeszka okazała się być bardzo wymagającą rywalką. W końcówce trochę zawiodły ją nerwy. No, reakcja Igi po ostatniej piłce, kiedy się rozpłakała na korcie, jakby najlepiej świadczy o tym, ile ją to nerwów to zwycięstwo kosztowało. Nieco inne zdanie, zwłaszcza o dramatycznym trzecim secie, miała obserwująca spotkanie na korcie Filipa Szatrię Agnieszka Radwańska. Każdy set wyglądał zupełnie inaczej. Na początku trochę nerwów ze strony Karoliny, ewidentnie. Nie, ale nie ma się co dziwić, prawda? Jednak to jest finał szlema. No, w drugim już troszkę Iga się zacięła parę razy, trochę walczyła ze swoimi nerwami, ale duży szacunek, że zupełnie tych nerwów nie było widać tak naprawdę w trzecim secie. To był najlepszy set w tym meczu. Ewidentnie nie było widać absolutnie żadnych nerwów i szła jak po swoje. Ciekawa teza. To na zakończenie jeszcze raz trzykrotna triumfatorka wielkoszlemowego turnieju w 16. dzielnicy Paryża. Ten turniej na pewno nie był łatwy i mimo tego, że niektóre mecze szły gładko, to też poza kortem po prostu czułam dość dużą presję i powrót tutaj jako obrończyni tytułu no, nie był łatwy i mam wrażenie, że trochę inaczej ten turniej wyglądał niż chociażby zeszłoroczny, więc ogromnie się cieszę, że udało mi się utrzymać koncentrację, dyscyplinę przed każdym meczem, naprawdę nastawiałam się w odpowiedni sposób. I są efekty. Wielkie gratulacje dla Igi Świątek i niech nigdy jej sukcesy nam nie spowszednieją. No, do Igi za chwilkę wrócimy. Przed nami rozmowa z ojcem Igi, Tomaszem. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Iga Świątek the best. Cała Polska ją kocha. Ale pamiętajmy o Zmarzliku, który wygrał w Niemczech turniej, nie? Zespalonego mostu. Gościem trzeciej strony medalu jest Tomasz Świątek, ojciec trzykrotnej już triumfatorki Roland Garros, Igi Świątek i najlepszej tenisistki na świecie. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy rozmawiam w tej chwili z akurat tego dnia z najszczęśliwszym ojcem na świecie? Może nie najszczęśliwszym, ale szczęśliwym. A może jednym z najszczęśliwszych? No może tak być, no. Nie, no powiedzmy szczerze, no jestem zadowolony, no bo nie ukrywam, że mecz był trudny, ciężki i kosztował trochę nerwów, także jestem zadowolony, że się skończył po myśli Igi. A jak pan przeżywał to spotkanie z wysokości trybun? No, taki troszeczkę wewnętrzny rollercoaster. Raz było dobrze, raz było źle. Zresztą to wszyscy widzieli i to się też jakby dosyć mocno udzielało mnie samemu. Oczywiście w tym momencie jest o tyle ciężko, że jak jesteśmy na trybunach, no to niestety nie bardzo sobie możemy pozwolić na wyjście, ewentualnie jakieś tam dodatkowe gesty. Stąd no, cała ta kumulacja tych nerwów gdzieś tam wewnętrznie była schowana. Po tym dość łatwo wygranym secie, pierwszym do dwóch, w drugim było już 3-0 w gemach dla Igi. Pomyślał sobie pan wtedy, tak jak my kibice, że mówiąc kolokwialnie, jest już po ptokach, czy wcale nie? To znaczy nie, no po ptokach to nie, ale generalnie no zawsze się ma takie odczucie, że to już ta brakuje jeszcze tylko tak jednego dobrego gema bądź dwóch i właściwie można rzec, że już byłby koniec. No faktycznie tak się nie stało. No i trochę Karolina uwierzyła w siebie, trochę Iga tutaj gdzieś stanęła. Tego był efekt, że no niestety to się skończyło jak się skończyło, to znaczy mówię o drugim secie, że ten set był nagle przegrany. No, bardzo ciężki mecz, emocjonalnie bardzo go przeżyłem. Ja wiem co było z Igą, bo Iga generalnie trochę walczyła z takim obciążeniem, że jednak musi bronić tego tytułu w moim odczuciu i że ona jednak czuła się, że jednak jest tak blisko zrobienia czegoś no, wyjątkowego, no bo zrobiła trzeci tytuł na Roland Garros. Ja uważam, że to jest coś naprawdę pięknego. Na potwierdzenie pana słów, że to coś wyjątkowego, fakt taki, że ostatnią tenisistką, która dwa razy z rzędu wygrała Roland Garros, była Justine Henin i to było w roku 2007. Tak, ja wiem, no czytałem. Tak, to tak. Prawda. No to już kawałek czasu. A co powiedziała Iga, co powiedziała córka, jak rozmawialiście tuż po meczu? To jest bardzo zmęczona. Ona właśnie w wywiadach mówiła, że jest bardzo zmęczona mentalnie, tak jak pan powiedział, że to ogromne obciążenie, gdy się broni tytuł. Nie, ale tutaj też na koniec była zmęczona fizycznie, była. Bo to było widać, jak w ostatnich gemach zdecydowanie mocniej zapracowała i na nogach, i na ustawieniu. To wykrzesała naprawdę z siebie dużo energii, żeby to zrobić, no, ale no, opłaciło się. Z drugiej strony to właśnie takie niuanse decydują, prawda? W końcówkach spotkań, kto jest mistrzem, a kto nie. To prawda. No, dużo jest takich spotkań, gdzie po prostu godzinami się przepychają zawodnicy czy zawodniczki, a tak naprawdę wygrywa jeden na końcu dwoma piłkami, czy punktami bardziej. Co teraz? Czy córka będzie miała czas, żeby odpocząć w gronie rodzinnym z panem, z siostrą, czy już się przestawia na trawę i wyjeżdża na Wyspy Brytyjskie? Ma chwilę teraz wolnego i jakieś tam krótkie treningi chyba pod kątem trawy. Szczerze mówiąc nie znam szczegółów, bo zawsze gdzieś tam wyjeżdżali pod łowicz, nie wiem jak teraz będzie. No i ten pierwszy turniej w Niemczech, ta 250 na trawie, tam trener tak to ustalił. To wiem co ma być, tak? To jest jakby turniej przed Wimbledonem. Panie Tomku, wielkie dzięki, że znalazł pan dla nas czas. Proszę koniecznie pogratulować Idze i oczywiście będziemy jej kibicować w kolejnych turniejach. Oby tym razem lepiej było w Wimbledonie, ale nie zapeszajmy. Każdy turniej przynosi coś nowego. Tak jest. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Iga jest wspaniała. Także ma zagwarantowane co najmniej jeszcze 10 lat postępów i wspaniałych zwycięstw. Druga sprawa, która mnie zainteresowała to bardzo, to był mecz Ligi Mistrzów UEFA. Również chciałem, żeby Manchester City wygrało. I tak się stało. Jestem dumny z tego. No i oczywiście pan Szymon Marciniak. No, jeżeli tak będzie dekada wyglądała, to jestem zadowolony. A ty, Mateusz, komu kibicowałeś wczoraj w Stambule? Miałem trudny orzech do zgryzienia, bo jakoś tak kocham włoską piłkę, ale za Interem nie przepadam, więc byłem bardzo neutralny. No to bierzemy się za ten temat. Manchester City doczekał się triumfu w Lidze Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli w finale Champions League pokonali 1-0 Inter Mediolan po golu Rodriego. Obie ekipy nie stworzyły wielkiego widowiska, ale za to dali się wykazać naszym sędziom. Finał poprowadził Szymon Marciniak, a na liniach pomagali mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. O szczegółach Mateusz Warianka. To nie było porywające widowisko. Obie ekipy były skupione głównie na tym, żeby gola nie stracić. Lepiej zadanie wykonali piłkarze The Citizens, którzy zachowali czyste konto, a w 68 minucie rozstrzygnęli wynik spotkania. Do siatki trafił Rodrigo. Inter miał wiele okazji do wyrównania, ale zabrakło skuteczności, czego żałował trener Nerazzurrich Simone Inzaghi. Jestem dumny z naszej przygody w Lidze Mistrzów i naszej gry w finale. Moi piłkarze zagrali świetny mecz tej nocy. Oczywiście nie zasłużyliśmy na porażkę. Mierzyliśmy się z absolutnie topowym zespołem, ale rozegraliśmy świetny finał. Trener City, Pep Guardiola, ze spokojem podszedł do tego triumfu. Po meczu skupił się na pocieszaniu rywali. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że gratuluję Interowi za ten występ. Wiem, jak się czują, bo czuliśmy się tak samo 2 sezony temu. Nie ma słów, które mogą opisać ten ból, ale mogę wam tylko powiedzieć, że jesteście drugą najlepszą drużyną w Europie, a to niesamowite. Dla Guardioli to pierwszy wygrany finał z City, odkąd przeszedł do klubu. W Manchesterze pracuje od 2016 roku. Poziomem meczu nieco zawiedziony był były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Engel. Wielkie słowa uznania i gratulacje należą się tak Guardioli, jak i jego drużynie. Jeśli chodzi o sam mecz, to nie było porywające widowisko. To nie był mecz, który będziemy latami wspominać, bo to był mecz, powiedziałbym, takich akcji raczej na wyblokowanie rywala, a nie na stworzenie sobie sytuacji klarownej. Dla polskich kibiców mecz miał szczególne znaczenie. Finał prowadzili nasi sędziowie z Szymonem Marciniakiem na czele. Zdaniem byłego międzynarodowego arbitra Rafała Rostkowskiego, Polacy byli niemal bezbłędni. No mieli dosyć dużo pracy, natomiast no, dosyć tak nietypowo to się ułożyło, dlatego że akurat takich sytuacji typu decyzja, czy należy się rzut karny, czy nie, czy należy gola uznać z powodu spalonego, czy nie, czy należy komuś pokazać czerwoną kartę, czy nie, no takich nie było, natomiast było dużo zarządzania zawodnikami, czyli dużo uspokajania, powstrzymywania, przekonywania i pozytywnie wpływał, bo w sumie nie było takich incydentów bulwersujących. Rostkowski dodał też, że nie był zaskoczony przebiegiem spotkania. Teoretycznie na papierze wydawało się, że Manchester City może mieć dużą przewagę, tak? Niektórzy nawet mówili, że po tym, co pokazali w ostatnich tygodniach, miesiącach, to może zmiażdżą Inter Mediolan. Historia włoskiej piłki nożnej pokazuje, że Włosi wielokrotnie potrafili sobie poradzić z drużynami właśnie nastawionymi ofensywnie, teoretycznie dużo silniejszymi, więc niewielką przewagą Manchesterowi udało się ten Puchar Ligi Mistrzów zdobyć. Dla Manchesteru to dopiero drugi międzynarodowy triumf w historii. W 1970 roku sięgnął po nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów. To była relacja Mateusza Warianki. 17.35 na trójkowym zegarze. To trójka, tu trzecia strona medalu. Po przerwie na muzykę wrócimy do tematu finału Ligi Mistrzów. If you bring your I w trzeciej stronie medalu wracamy do sobotniego finału Ligi Mistrzów. W Manchesterze oczywiście trwa świętowanie po triumfie City. Klub przeszedł do historii. W tym sezonie zdobył potrójną koronę, bo do zwycięstwa w Premier League i Pucharze Anglii dołożył właśnie wczorajszy triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach. A o szczegółach Adam Dąbrowski. Dla wielu mieszkańców Manchesteru to była bezsenna noc. Po pełnym emocji wieczorze. Większość komentatorów spodziewała się, że dla niebieskich będzie to znacznie łatwiejsze spotkanie. Eksperci podkreślają, włoska szkoła twardej obrony i kija wpychanego w szprychy doskonale naoliwionej manchesterskiej machiny długo były skuteczne. Ale po bramce Rodriego klub przeszedł do historii. W przeszłości, gdy przegraliśmy chociaż jeden mecz, ludzie często mówili, że to jakaś tragedia, że jesteśmy skazani na przegrywanie, ale w tym roku to było zapisane w gwiazdach. To trener City, Josep Guardiola. Wśród gratulacji również te od premiera. Nigdy nie sądziłem, że za mojego życia zobaczę, jak kolejna drużyna zdobywa potrójną koronę. Napisał na Twitterze Rishi Sunak. Poprzednią zdobyli wielcy rywale City, Manchester United. A jutro wieczorem w Manchesterze będzie głośno i niebiesko. Mieszkańców czeka wielka parada zwycięstwa. Potrójna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Euforia w Manchesterze, smutek w Mediolanie. Oczywiście myślimy o kibicach Nerazzurri. Piłkarze Interu wrócili do Mediolanu w glorii bohaterów i wojowników, którzy co prawda polegli, ale po heroicznej walce. Sportowa prasa podchwyciła słowa byłego mistrza świata i gwiazdy Interu, Beppe Bergomiego, który zakończył transmisję słowami duma i żal. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport poświęca meczowi pierwsze 25 stron. Podobnie jak inne dzienniki, podkreśla, że skazany na pożarcie Inter był równorzędnym rywalem drużyny uważanej za dalece najlepszą na świecie. Ba, przy odrobinie szczęścia i większej precyzji Inter mógł ten mecz wygrać, a na pewno doprowadzić do dogrywki. Wszyscy przytaczają słowa trenera Inzaghiego tuż po meczu. Pochwaliłem chłopców, byli wielcy, zagrali wielki mecz. Wiem, że teraz przeżywają trudne chwile, ale powinni być z siebie dumni. Graliśmy z najtrudniejszymi rywalami i nie pozwoliliśmy im na wiele. 35 tysięcy fanów Interu, którzy nie mogli pojechać do Stambułu, oglądało mecz na Telebimie w katedrze włoskiego futbolu na stadionie San Siro. Po ostatnim gwizdku polskiego sędziego, mimo rozczarowania wynikiem, tłum ze łzami w oczach bił swoim piłkarzom frenetyczne brawa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie kończymy jeszcze wątków piłkarskich w trzeciej stronie medalu. Zagramy i zajmiemy się tymi ekipami z Fortuna pierwszej ligi, które awansowały do PKO Ekstraklasy. Będziemy rozmawiali z Łukaszem Surmą, byłym piłkarzem Wisły Kraków i Ruchu Chorzów. Zresztą nie tylko w Legii też, prawda, Mateusz? No i to ponad 100 spotkań. No właśnie, pamiętam go z Łazienkowskiej. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bok, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. informacja na temat polskiej piłki nożnej. Chodzi o Miedź Legnica. Klub ten w ciągu ostatnich paru lat dwa razy awansował do pierwszej ligi ekstraklasy i od razu po roku spadał. Życzyłbym temu klubowi, żeby znowu awansował i trochę pograł jednak w tej pierwszej lidze. Zaraz będziemy rozmawiali o pierwszej lidze i o PKO Ekstraklasie, ale teraz komunikat z Paryża. Novak Djokovic prowadzi w finale Roland Garros z Norwegiem Kasperem Rudem 2-0 w setach. Pierwszy set wygrany przez Serba po tiebreaku, drugi do 3. W trzecim Kasper Rud prowadzi 2-1 w gemach. Serwuje Novak Djokovic. A teraz przechodzimy w takim razie do naszego gościa. Z nami jest Łukasz Surma, były piłkarz, legenda Ruchu Chorzów, wychowanek Wisły Kraków, pięciokrotny reprezentant Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan łączy nam w zasadzie dwa wątki. Pierwszy, powrót Ruchu Chorzów po wielu latach przerwy do Ekstraklasy. No a po drugie, chyba wielka porażka Wisły Kraków, której nie udało się po barażach awansować do Ekstraklasy. Zacznijmy od Ruchu Chorzów. Dla pana to jest duża sensacja, że Ruch jako Beniaminek jednak zdołał awansować i to bezpośrednio do Ekstraklasy? Czy sensacja to być może jest takie słowo nieadekwatne do Ruchu, który robi rzeczy niemożliwe w ostatnich latach. Natomiast jest to na pewno niespodzianka dla wszystkich pierwszoligowców, bo żeby awansować oczywiście można z roku na rok, natomiast jednak w każdej lidze trzeba się otrzaskać, umiejętnie budować zespół. Ciężko jest w rok być najlepszym w każdej lidze, bo drużyna potrzebuje przebudowy, a jeśli się robi tą przebudowę, to nie zawsze od razu wszystko wypala. Natomiast tak płynnie jak Ruch potrafił z ligi do ligi przechodzić, wzmacniać się, przebudowywać skład i jeszcze być najlepszy w tej lidze, to szapoba, ja naprawdę dawno czegoś takiego nie widziałem. Ale przypomnę tylko, że Ruch ma takie tradycje. Ruch w 1988 roku grał w pierwszej lidze, a w 1989 roku zdobył mistrza Polski. W drużynie, w której brylował oczywiście Krzysztof Warzycha. Także Ruch potrafi to robić i ta tradycja tam gdzieś była, ale ta drużyna też była, to była drużyna walczaków w każdej lidze i na tym bazowali. Jeszcze raz szereg gratulacji, ale naprawdę spektakularny sukces. Czy pańskim zdaniem niebiescy mają wystarczający potencjał sportowy i organizacyjny, żeby zagrać dłużej niż jeden sezon w PKO Ekstraklasie? Czy skończy się troszkę jak z Miedzią Legnica? Myślę, że nie skończy się tak jak z Miedzią Legnica. Myślę, że przede wszystkim Ruch wie, co to znaczy spaść i wie, co to znaczy dla tej społeczności. Ja bywałem w tych latach w Chorzowie, w których Ruch grał w drugiej lidze, w trzeciej. Tam wyczuwało się straszne rozczarowanie, ale wyczuwało się też straszną mobilizację. Ruch w tej chwili zrobi wszystko, żeby zadomowić się właściwie jest u siebie, ale aby ten sezon pierwszy był udany i potem już włączyć się nawet o walki o wyższe cele, bo Ruch takie ambicje ma. Myślę, że naprawdę jest w tej chwili duży dylemat mają włodarze Ruchu, ponieważ drużyna jest zbudowana chłopaków, którzy mają niezwykle waleczny charakter. Tam widać w każdej formacji ludzi, którzy będą umierać za ten klub. I teraz wydaje mi się, że ten początek sezonu w Ekstraklasie może być niezły w wykonaniu Ruchu, ponieważ ci wszyscy chłopcy, którzy nie mają dłuższego doświadczenia w Ekstraklasie, będą grać na takim entuzjazmie, będą zaskoczeniem dla przeciwników. Natomiast w grudniu, w zimie, gdzie troszeczkę już wszyscy poznają ten Ruch, być może trener Skrobacz będzie musiał tutaj troszeczkę wzmocnić skład, ale jest na tyle doświadczonym szkoleniowcem, że myślę, że to zrobi. Trudno jest też wzmacniać w tej chwili Ruch pod względem charakteru, bo tak jak mówię, ta drużyna ma tak silny charakter, taką silną osobowość. Ja pamiętam mecz z Resowią Rzeszów przegranym 3-1, to Ruch przegrywał 3-1 w 88 minucie, a jeszcze zdążył zrobić 4-5 sytuacji w polu karnym Rzeszowa i o mało się ten mecz nie zakończył 3-3. Następny mecz pojechał do Gdyni Ruch i wygrał. I wygrał, ponieważ dąży zawsze do zwycięstwa. Ale faktycznie jest potrzebna kilka wzmocnień, może po jednej do formacji, ale tak jak mówię, to będzie ciężkie zadanie, bo tam włożyć coś między tę dobrze działającą maszynę, no będzie trudno. Tak, szczególnie tutaj też walczący napastnik Daniel Szczepan też robi wrażenie. Tak. Przynajmniej robi na tych pierwszoligowych boiskach. Zobaczymy, jak będzie w Ekstraklasie. Też nie wypada nam nie zapytać pana o Wisłę Kraków, czyli o klub, z którego pan pochodzi, w którym pan zaczynał piłkarską karierę. No tam z kolei wielki szok i niedowierzanie po tej porażce dotkliwej z Puszczą Niepołomice i przekreśleniu szans na awans do Ekstraklasy, na szybki powrót. To wie pan, to jeśli chodzi o sam mecz, to wynik jest zbyt duży. Oczywiście te dwie bramki na 3-1 i na 4-1 było pokłosie tym, że Wisła się musiała otworzyć i ten wynik troszeczkę zamazał. Ludzie, którzy nie widzieli meczu, troszeczkę przez ten pryzmat tego wyniku oceniają cały sezon. Wydaje mi się, że ludzie są zbyt surowi dla Wisły, ponieważ nie da się awansować do klasy, mając tylko jedną rundę dobrą. No, przypomnijmy, że Wisła startowała z 10 miejsca, była przebudowywana w Ekstraklasie. Była w wielkim też szoku po spadku, że klub z taką frekwencją, z takimi ambicjami, z takimi sukcesami, które były jeszcze niedawno, spada z Ekstraklasy i zanim się to wszystko jakby zazębiło, to była już zima, a w pół roku się nie robi awansu. Wiadomo, że nie wygra się w lidze wszystkich meczów, mało drużyn na świecie jest takich, zawsze gdzieś ta forma faluje. Niestety dla Wisły tak to jest odbierane, że z najlepszymi przegrywała, ale zbyt późno Wisła zaczęła punktować regularnie. To trzeba cały sezon do tego się przygotowywać, a nie tylko pół roku. Kibicom Wisły życzymy, żeby Wisła zaczęła punktować regularnie już od początku sezonu Fortuna pierwszej lidze, a Łukaszowi Surmie dziękujemy za to, że znalazł dla nas czas. Bardzo dziękujemy panie Łukaszu i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam, do widzenia. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu kończymy siatkówką. Nasi siatkarze rozegrali w tym tygodniu pierwsze 4 mecze sezonu Ligi Narodów. Bilans? 3 wygrane, 1 porażka. Zaczęło się od zwycięstwa z Francją 3-1, skończyło na szybkiej przegranej z Serbią. Występ Polaków w turnieju w japońskiej Nagoi podsumuje Robert Grzędowski. Turniej w Nagoi wicemistrzowie świata rozpoczęli od wygranej z mistrzami olimpijskimi. Brzmi poważnie, ale tak naprawdę i Polacy, i Francuzi w pierwszym turnieju Ligi Narodów wystawili mocno rezerwowe składy. Złożona z debiutantów lub niedoświadczonych na arenie międzynarodowej zawodników, reprezentacja Polski wygrała właśnie z Francją 3-1, a później po dwóch pięciosetówkach z Iranem oraz Bułgarią. Setów było dużo, emocji także, ale po tych wygranych spotkaniach o wszystkim spokojnie mówił przyjmujący Kamil Semeniuk. No szkoleniowo, jeżeli chodzi o materiał do analizy, to chyba się lepiej nie da. Wiadomo, chcemy wygrywać w lepszych rezultatach, mniejszym nakładem sił, ale no tak przebiegają te spotkania, że no inaczej się nie da. Ale wygrywamy i to jest najważniejsze. Licznik zwycięstw zatrzymał się jednak na liczbie 3, bo w ostatnim meczu po dniu przerwy biało-czerwoni przegrali z Serbią. To było dziś i było jednostronnie 0-3. Rozgrywający Jan Firlej. Nie jesteśmy zadowoleni z praktycznie żadnego aspektu. Były momenty dobrej gry, ale to tylko momenty. Przede wszystkim dzisiaj to, co nam też trener powiedział po meczu w szatni, nasza głowa i takie podejście mentalne tego meczu nie było właściwe, dlatego gładko przegrywamy 3-0. Serbowie zdominowali to spotkanie, Polacy grali niemrawo. Może to brak doświadczenia, może zmęczenie poprzednimi meczami. Niezależnie od przyczyn słabego występu, nie należy się nim jednak za bardzo przejmować, a przynajmniej sugeruje to były reprezentant, obecnie siatkarski ekspert Marcin Możdżonek. Porażka z Serbami może trochę zamazywać ten obraz, ale to tylko błędne wrażenie, bo jednak wygraliśmy 3 bardzo trudne spotkania. Dzisiejszy mecz pokazał, że przed reprezentacją wiele pracy i tak naprawdę, że ten zlepek tych chłopców, którzy polecieli do Nagoi, to nie jest ta kadra, to nie jest ta drużyna, którą będziemy zdobywać medale wielkich imprez, bo byli tam młodzi zawodnicy, którzy zagrali zapewne swój pierwszy i ostatni raz w reprezentacji w tym roku, więc tutaj nie ma się czym przejmować. To najważniejszy element układanki. Polska zorganizuje turniej finałowy Ligi Narodów, więc udział w nim ma zapewniony. Trener Nikola Grbić może więc testować młodych graczy i jednocześnie dał odpocząć gwiazdom po trudnym sezonie klubowym. Marcin Możdżonek chwali decyzję trenera Grbicia. Mamy czas, mamy warunki, mamy możliwości i to jest w pełni wykorzystywane przez trenera. Ja jestem zadowolony z tego, jak on prowadzi reprezentację, jak prowadzi mecze, bo w tych pierwszych 3 spotkaniach, które wygraliśmy, kiedy był kryzys, dokonywał właściwych zmian, podejmował właściwe decyzje takie, aby przynosił jak najlepsze efekty. W kolejnych meczach Ligi Narodów efekty ma dać powrót najważniejszych nazwisk, jak Kurek, Fornal, Janusz czy Zatorski. Ten turniej w dniach od 20 do 25 czerwca Polacy rozegrają w Rotterdamie. Zmierzą się z Niemcami, Holendrami, Amerykanami i Włochami. A w nadchodzącym tygodniu Liga Narodów siatkarek. Przypominam, Polki po pierwszych 4 meczach są liderkami tabeli. To Robert Grzędowski. My zbliżamy się do końca pierwszej godziny. Zapraszamy na drugą, a w niej m.in. będziemy spoglądać na finałowy mecz barażowy w pierwszej lidze. Termalika Niedziecza gra z Puszczą Niepołomice. Trzecia strona medalu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max. A podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.